Tu program Trzeci Polskiego Radia, Radek Tałęcz. Dzień dobry, mamy wtorek, 8 dzień kwietnia, jest piąta. Czas na serwis trójki, który przedstawi Krzysztof Zyblewski. 25% cła na 1700 amerykańskich produktów, to proponuje Komisja Europejska. Ukraińcy wkroczyli na terytorium Rosji. Operację przy granicy potwierdza prezydent Zełenski. Warunkowa woda w kranach w podwarszawskim Otwocku i Karczewie nadaje się do spożycia. Komisja Europejska proponuje 25% cła na towary ze Stanów Zjednoczonych. To reakcja na decyzję Donalda Trumpa. Jutro wejdą w życie pełne stawki ceł, które ogłosił w zeszłym tygodniu amerykański prezydent. W przypadku Unii Europejskiej to stawki 20%. Jak mówi posłanka Koalicji Obywatelskiej Urszula Koszucka, Unia na razie powinna wstrzymać się z działaniami odwetowymi. Odwetowe działania nie są nam konieczne. W tej chwili musimy się zastanowić nad sposobami negocjowania po to, aby Europa stała się jeszcze silniejsza, mocniejsza i zrozumiała to, że swoją potęgę musimy zbudować wspólnie. Dajmy czas negocjatorom Unii Europejskiej, którzy się wybierają właśnie do Stanów Zjednoczonych i poczekajmy, z czym wrócą i jakie będą wnioski z tej wizyty. Poseł Jerzy Polaczek z PiS-u także uważa, że na razie trzeba poczekać. Ewentualna decyzja unijnych krajów powinna być jednomyślna. Musi być tutaj dość jednolite stanowisko państw, które tego rodzaju decyzje podjęły. To jest kompletnie przedwczesne rozważanie. Bruksela rozesłała swoje propozycje do unijnych stolic. Na liście jest 1700 amerykańskich produktów, które mają być obłożone 25% cłami. Ostateczna decyzja unijnych państw ma zapaść jutro. Unia ponowiła też ofertę dla Stanów Zjednoczonych w sprawie zerowych stawek celnych, by zakończyć wojnę handlową. Ukraińskie wojska są w rosyjskim obwodzie białgorodzkim. Potwierdza to oficjalnie prezydent Wołodymyr Zełenski. Wcześniej o operacji Ukraińców na terytorium wroga donosiły media. Prezydent Zełenski podkreślił, że o działaniach bojowych na terenie rosyjskiego obwodu kurskiego, ale też białgorodzkiego raportował mu głównodowodzący generał Aleksander Syrski. Kontynuujemy aktywne działania w przygranicznych rejonach na terytorium wroga i to jest całkowicie uzasadnione. Wojna musi wracać tam, skąd przyszła. Było to pierwsze oficjalne potwierdzenie przez ukraińskiego prezydenta działań bojowych ukraińskiej armii w obwodzie białgorodzkim. Nieoficjalnie o obecności ukraińskich żołnierzy na terytoriach przygranicznych, w tym rosyjskim obwodzie, wiadomo od połowy marca. Walki w obwodzie białgorodzkim trwają na odcinku graniczącym także z obwodem kurskim, gdzie Ukraińcy wycofali się ze znacznej części zajmowanego wcześniej terytorium, ale wciąż utrzymują przyczółki. Paweł Buszko, Polskie Radio. W Otwocku i Karczewie woda w kranach nadaje się już do picia i kąpieli. Jest pozwolenie powiatowego inspektora sanitarnego. Jak informuje prezydent podwarszawskiego Otwocka Jarosław Margielski, to decyzja warunkowa, bo są jeszcze przekroczenia m.in. norm żelaza i manganu. Badania wykazały, że nie występują już jednak bakterie z grupy coli oraz enterokoki. Dlatego można było przyspieszyć komunikat o warunkowej przydatności wody do spożycia, informuje prezydent Otwocka i dodaje, że cały czas monitorowana jest jej jakość. Król Karol III i królowa Kamila we Włoszech. Podczas czterodniowej wizyty odwiedzą m.in. Rzym i Ravennę. Samolot z brytyjską parą królewską eskortowały do lotniska Ciampino dwa myśliwce F-35 włoskich sił powietrznych. Czterodniowa wizyta brytyjskiej pary królewskiej obejmuje 17 spotkań. Ze względu na problemy zdrowotne papieża spotkanie w Watykanie przeniesiono na inny termin. We wtorek planowana jest wizyta w Koloseum, po którym parę królewską oprowadzi włoski minister kultury Alessandro Giuli, a także spotkanie ze społecznością brytyjską. Następnego dnia na zaproszenie prezydenta Sergio Mattarelli Karol i Kamila będą świętować 20. rocznicę ślubu na bankiecie państwowym na Kwirynale. Spotkają się też z premier Giorgio Meloni. Król Karol będzie pierwszym brytyjskim monarchą, który wygłosi przemówienie na wspólnej sesji włoskiego parlamentu. Ostatniego dnia wizyty w Ravennie para królewska weźmie udział w festiwalu tradycyjnej kuchni regionu Emilia-Romagna, a także uda się do grobu Dantego i domu Muzeum Byrona. Na przyjęciu w ratuszu miejskim uczci 80. rocznicę wyzwolenia prowincji w 1945 roku. Z Rzymu dla Polskiego Radia Urszula Rzepczak. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sprawdzamy pogodę, co nam przyniesie wtorek. Na zachodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, początkowo słabe opady deszczu ze śniegiem. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane, miejscami na wschodzie oraz południowym wschodzie okresami duże i tam przelotne opady deszczu oraz deszczu ze śniegiem, a także śniegu. Dziś na termometrach maksymalnie od 2 stopni w Kotlinach Karpackich, 4-5 na wschodzie, około 9 w centrum i najcieplej na południowym wschodzie, tu 11 stopni powyżej zera. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Coś mi świta. Już 5 minut po godzinie 5, nowa godzina rozpoczęta naszego spotkania. Do 6 jesteśmy z Państwem. Halina Leszczyńska, Radek Nałęcz. Dzień dobry. W obłokach ze sprawą Foo Fighters i piosenki Learn to Fly, no to jeszcze sprawdźmy, co dzieje się pod powierzchnią wody, bo poznaliśmy propozycję Korei Południowej w ramach programu Orca. Koreańczycy przekonują Ministerstwo Obrony krótkim czasem dostaw dla marynarki wojennej RP, tymczasowym wsparciem zdolności bojowych oraz inwestycjami w rodzimy przemysł stoczniowy. Nie brakuje jednak wątpliwości, a chodzi między innymi o okręty podwodne dla Polski i o tym więcej na łamach portalu xyz.pl Państwo znajdą. Tam szczegóły. 9 minut po godzinie 5 u nas Hej i Cztery Pory. Wiadomo, ma całe w bąkach, serce pojemne jak przedwojenna wanna i pragnienie, by ją wypełnić. Uwiodła mnie przepaść jednego spojrzenia, runęłam w nią rozkładając ramiona. Spadałam całe lato i bym się roztrzaskała, gdyby nie spadochron z wyrzutów sumienia. Mam czyściutkie sumienie. Narodzenia. Jestem z powrotem i leżę przy tobie. Czy szczęśliwsza? Nie wiem, ja nie wiem. Patrzę na ciebie w nocy, gdy już uśniesz. Składa się obok, oglądam nas w lustrze i widzę od lat nieprzerwanie podróbkę szczęścia z fabryki na Tajwanie. Mam czyściutkie sumienie. Oj, dzisiaj zdecydowanie nie uciekniemy od tematu ceł, które nakłada Donald Trump na Unię Europejską. To między innymi news albo fake news. O tym w porannym zapraszamy do trójki. Piotr Łodej Państwu opowie w tradycyjnym już cyklu, który pojawia się między 6 a 9, ale też przeglądając oczywiście plany, analizując to, co się dzieje w ciągu dnia na antenie trójki, no to też tematem zajmie się Marcin Jagiełowicz, który będzie gościć Grzegorza Nowackiego, redaktora naczelnego XYZ, o którym to portalu przed chwilą mówiliśmy, również w kontekście może nie ceł, ale zakupów dla marynarki wojennej. 13 minut po 5:00, Bruce Springsteen przed nami, Rain in the River, to jest to nagranie, które nam uprzyjemni ten czas, czas poranny w ramach audycji Coś mi świta. She said, "Not Johnny, love means no more."

Malcolm McLaren, Katrin Deneuve, Paris Paris. 26 minut po godzinie 5, więc coraz bliżej do skrótu serwisu trójki. Billie Mays, The Test, jeszcze zanim 5:30 na zegarze. Czas na skrót serwisu Trójki i Krzysztof Zyblewski ponownie w studiu. Będą rozmowy Stanów Zjednoczonych z poszczególnymi krajami na temat ceł. Donald Trump oświadczył, że już prowadzone są negocjacje z Japonią. Zapowiedział też rozmowy z Chinami. Amerykański prezydent powtórzył, że jeśli Pekin nie wycofa 34% podwyżek ceł, to Waszyngton nałoży dodatkowe 50% taryfy. Zaznaczył, że nie rozważa zawieszania swojego planu celnego. Ocenił też, że do tej pory Unia Europejska oszukiwała USA w kontekście handlu. Donald Trump skarżył się na trudny dostęp do unijnego rynku samochodów. Stwierdził, że wiele niemieckich marek jest obecnych w USA, podczas gdy auta z jego kraju muszą spełniać wyśrubowane europejskie standardy. Po awarii wodociągowej szpital powiatowy w Otwocku wznowił pełną działalność. Po 6 dniach pracy w ograniczonym trybie placówka ponownie przyjmuje pacjentów planowych i realizuje wszystkie świadczenia medyczne. Po przeprowadzeniu badań laboratoryjnych potwierdzono, że woda w podwarszawskim Otwocku i Karczewie jest bezpieczna i nadaje się do spożycia. Pociągiem pojedziemy do Chorwacji. Minister infrastruktury potwierdził medialne doniesienia. Dariusz Klimczak przyznał, że jego resort pracuje nad utworzeniem bezpośredniego połączenia kolejowego Warszawa-Rijeka. Pełny serwis Trójki o 6:00. Patrząc na mapę pogodową, no to i przymrozki, ale też mgły mogą dzisiaj uprzykrzać czas, właściwie życie, zwłaszcza o tej godzinie, o 5:31. Takie też ostrzeżenia pojawiają się, wysyłane przez synoptyków. Lęborg, 2 stopnie poniżej zera, tutaj jest najchłodniej, najcieplej Świnoujście, prawie 6 stopni. Coś mi świta. A u nas Robert Gawliński o sobie samym i to kolejna piosenka, która umila ten poranny czas. 32 minuty po 5:00 coś mi świta w Trójce. Kiedy tak patrzysz na mnie i czuję twój lęk, taki sam jak mój, przed nieznany. Nie wiem, co będzie z nami i nie wiem sam. O sobie sam. Patrz, tylu ludzi pobłądziło gdzieś, ich drogi rozeszły się i straciły sens. Nie wiem, co będzie z nami, nie wiem sam. O sobie sam. Przyszłe Keen w trójce, Somewhere Only We Know, to już za nami, a teraz coś z mojego podwórka, czyli o tym, że świat gier podbija świat filmu. Jak czytamy na łamach film.wp.pl w ramach przeglądu prasy. Jest taka produkcja, która bije rekordy. Ta produkcja została zainspirowana grą. Minecraft film, czyli Minecraft The Movie, sprawia, że tego rodzaju ekranizacje stają się coraz bardziej popularne niż na przykład ekranizacje komiksów o superbohaterach, czy to o Spider-Manie, czy Supermanie, czy na przykład Batmanie. Przez lata adaptacje gier wideo cieszyły się złą sławą, ale po niedawnych sukcesach takich filmów jak Super Mario Bros., The Last of Us, czy Fallout, sytuacja zaczyna ulegać zmianie, czytamy w artykule. No i ta liczba, czyli 300 milionów dolarów w 3 dni, taki właśnie wynik osiągnęła ta produkcja, która szturmuje od piątku ostatniego ekrany kin w całej Polsce. Na przykład, chociaż to też kontekst światowy tutaj się pojawia, no i faktycznie to też jeden z tych najbardziej popularnych filmów w naszym kraju. Numer jeden, który pokonał Claire z 2018 roku, jeżeli chodzi o weekend otwarcia. Minecraft The Movie na wielkim ekranie, a w radiu Brygada Kryzys, ty i tylko ty. Gada Kryzys, ty i tylko ty na trójkowej antenie. Za 17 minut szósta, no to u nas też po polsku i coś nowego. Niebo i koniec. Przy okazji tych nowych utworów to oczywiście tradycyjnie odsyłamy już na trójkową stronę. Pierwsza trójka, lista przebojów, czyli w każdy piątek po 19 pojawia się grabek, który odlicza. Podstawowe zestawienie to 30 utworów, ale są też propozycje i głosowanie trwa na stronie, więc zapraszamy. Nie boi koniec, ale to nie jest koniec naszego spotkania, bo coś mi świta do godziny 6 w Trójce. Wracając jeszcze do pierwszej Trójki, to też wokalistka na miejscu pierwszym, Kaśka Sochacka i Szum. Jak będzie w tym tygodniu, wszystko zależy od Państwa głosów. Kliknięć, no też tak można powiedzieć. Coldplay i Lust, już teraz. Marzę, a ja wiem, że to ten. Ma spadające spodnie, twierdzi, że mówię.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.